Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 października, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko jeden punkt dzieli polskich piłkarzy od mundialu. Za 3 godziny decydujący mecz z Czarnogórą. Kilkuset strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w Kluczach w Małopolsce. Ognia wciąż nie udało się opanować. Prawie 300 opozycjonistów zatrzymała podczas wczorajszych manifestacji rosyjska policja. Przed piłkarską reprezentacją Polski ostatni decydujący mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Za 3 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą. Zwycięstwo lub remis da Polakom bezpośredni awans na rosyjski mundial bez względu na wyniki innych spotkań. Jedyny rywal Dania gra u siebie z Rumunią. Kibice liczą na niezawodnego w eliminacjach Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry ma na koncie 15 bramek. Razem z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Selekcjoner Adam Nawałka zapewnia, że cały zespół będzie wspierał naszego najlepszego napastnika, by został samodzielnym liderem. Potrafi świetnie właśnie dać to, co najlepsze. Również drużyna reaguje bardzo dobrze. Wszyscy sobie pomagamy, czyli tutaj jest ta pełna symbioza. Robert gra dla drużyny, drużyna również dla niego i myślę, że to jest najważniejsze. Natomiast tak to bywa w piłce nożnej, że niektórzy zawodnicy z biegiem czasu osiągają pełnię swojej dyspozycji. Wierzę w to, że najlepsze dopiero przed Robertem, jak również przed wieloma zawodnikami z tej kadry. A jak ważny dla drużyny jest Robert Lewandowski, mówi skrzydłowy Kamil Grosicki. Robert jest liderem tego zespołu, już te reprezentacje gra bardzo długo, jest napastnikiem klasy światowej i to pokazuje na każdym kroku, czy na boisku, czy poza nim. Naprawdę jest profesjonalistą pod każdym względem. Początek spotkania Polska-Czarnogóra o 18:00, a już od 17:00 zapraszamy na specjalne wydanie naszej sportowej audycji Trzecia strona medalu prosto ze Stadionu Narodowego. Ogromny pożar w Kluczach w Małopolsce. Płonie hala magazynowa, w której przechowywane są śmieci. Konstrukcja dachu została uszkodzona i część zawaliła się. Na miejscu od kilku godzin z żywiołem walczy kilkuset strażaków. Sytuacja jest bardzo trudna, informuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. W całości objęty jest kompleks 3 hal o powierzchni 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, w której składowane są śmieci. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej. Koncentrujemy swoje działania tak, aby nie dopuścić do przerzucenia się tego pożaru na pobliski zakład zajmujący się przetwórstwem papieru. W tej chwili sytuacja w dalszym ciągu nie jest opanowana. Budynek zakładu papierniczego jest cały czas polewany wodą. Akcja gaśnicza może potrwać nawet kilkanaście godzin. Są kłopoty z przejazdem drogą 781 z Olkusza do Ogrodzieńca. W związku z pożarem starosta olkuski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Idźmy naprzód z nadzieją. Pod tym hasłem w całej Polsce trwa 17 Dzień Papieski. Miejscem głównych obchodów jest Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Tak jak w całym kraju, kwestują tam stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Rozmawiał z nimi Karol Darmoros. Powiedz Karolu, jak młodzi ludzie chcą realizować przesłanie Jana Pawła II. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia starają się realizować przesłanie nadziei związane z tegorocznym Dniem Papieskim w swojej codziennej działalności. Fundacja daje nie tylko wsparcie materialne, ale też jest swoistym drogowskazem duchowym poprzez działania formacyjne, mówi stypendystka fundacji Anna. W dzisiejszym świecie, kiedy ta nadzieja jest bardzo często zatracana, kiedy uważamy, że niektóre rzeczy wokół nas są kompletnie beznadziejne, należy wszystko właśnie powierzyć Panu Bogu i bardziej optymistycznie na wszystko spojrzeć. Spojrzeć, że może Bóg ma na nas inny plan. A inna ze stypendystek, Eliza, mówi, jak sama rozumie tegoroczne hasło Dnia Papieskiego i idźmy na przód z nadzieją. Stypendyści podzielają się bardzo wolontariacko. Również przekazujemy to słowo, żeby iść razem z nadzieją, razem z Chrystusem, żeby się nie poddawać, bo przychodzi następny dzień, który na pewno będzie lepszy od poprzedniego. Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 16 października, czyli datę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Patronem medialnym Dnia Papieskiego jest Polskie Radio. Podczas wczorajszych protestów w Rosji policja zatrzymała 290 osób. Podają organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka. Rosyjska opozycja wyszła wczoraj na ulicę 26 miast. Do zorganizowania demonstracji wezwał swoich zwolenników jej lider Aleksiej Nawalny.

zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, co mnie ogromnie cieszy. I cieszy mnie również fakt, że dzisiejsza siesta będzie jakoś przełomowa, bo jak Państwo może się orientują z poprzednich lat, my zazwyczaj nie miewamy gości. Nawet nie dlatego, że ja jestem jakoś bardzo nietowarzyski, choć też, ale głównie dlatego, że po prostu lubię, jak muzyki jest dużo. No ale kiedy goście są najwyższej próby, to trzeba im oddać pole. I dzisiaj tak będzie w rzeczy samej. Siesta, jak mówiłem, gitarowa. Pierwsza odsłona około jazzowa, jeśli Państwo chcą, a druga luzofońska. W pierwszej części Marek Napiórkowski z nową płytą, a w drugiej João de Souza z kilkoma chyba nowymi projektami. No ale zaczniemy inaczej. Joszo Stefan, powiadają, że najszybszy gitarzysta na świecie, ale przecież nie o to chodzi, bo my się tutaj nie będziemy ścigać. To nie olimpiada, to nie mundial. W sprawie mundialu Państwo się spotkają w Trójce za 2 godziny, a my teraz, skoro weszliśmy w ten świat cygański może nieco, to jeszcze dwóch zaprzyjaźnionych chłopaków. Bieli Lagren i Sylvain Luc. Thank you. Grand i Sylvain Luc. Jeszcze dwóch panów mam w rękawie. Tym razem jednemu z nich zamieńmy gitarę na mandolinę, a obu troszkę utrudnijmy zadanie, bo nie dość, że zagrają, to jeszcze muszą jednocześnie śpiewać, ale wierzę, że jakoś sobie poradzą. Chris Thiele i Michael Daves. Tak się troszeczkę rozgrzaliśmy, ale nie może być inaczej, skoro odwiedził nas jeden z najgorętszych muzyków regionu, Marek Napiórkowski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To tak zabrzmiało, jak tak jak o kobietach atrakcyjnych mówi hot. Hot. No to niestety no, chyba ale nie. Jesteś hot i tutaj mam twoją płytę w tej chwili w rękach. Pierwszy raz, przyznaję też, ona jest świeżutka. I Daniel Wyszogrodzki, wielki znawca sztuki, pisze, Marek Napiórkowski jest dla mnie jednym z najbardziej ekscytujących gitarzystów na świecie. Wow. Więc jesteś hot, a poza tym wisisz na przystankach. To się rzadko zdarza muzykom jazzowym, żeby wisieli na przystankach. Ale z drugiej strony masz już taki dorobek, że to nie dziwi. No co ja mam zrobić? Ja tutaj spuszczam oczęta, zawstydzam się. Nie no, bardzo dobrze, że wydawca postarał się, by muzyka, którą w znoju i z wielką przyjemnością nagrałem z kolegami, dotarła do słuchacza, a to są takie właśnie sposoby. To jest bardzo dobry pomysł, żeby naprawdę wszyscy się wreszcie zorientowali, że też jest w naszym kraju muzyka najwyższej próby, która może spokojnie zajrzeć pod strzechy, a szczerze mówiąc, to nie jest album, z którego utwory będą jakoś błąkać się po listach przebojów. Co się działo na przykład w przypadku twojej płyty z muzyką filmową? Ale tak, słuchaliśmy wspólnie, bo Marek już tutaj był z nami przez chwilę, słuchaliśmy i tej muzyki około cygańskiej, i tej muzyki trochę countrowej, bluegrassowej, i mówiliśmy sobie wtedy, że my tutaj nad Wisłą nie mamy co w ogóle się z nimi ścigać. Już nawet nie mówię o tym, żeby grać szybciej, tylko żeby w ogóle grać tę muzykę. I chciałem się ciebie zapytać, jako człowieka urodzonego tu, jak ty znajdujesz swoją drogę, swój język? Co dla ciebie jest twoją własną muzyką? Jaki to jest świat dźwięków? No właśnie, no jest niełatwo opisać to. Jest to abstrakcja, rzecz jasna. I tu odwołam się po raz kolejny do znakomitej frazy, którą wygłosił Frank Zappa, że mówienie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Natomiast no, ja jestem zdania, że to, co ja robię przez całe życie konsekwentnie, to jest opowiadanie tej swojej historii. Tak jak z kolei Witkacy mówił, istnienie poszczególne. Mamy coś takiego, co jest indywidualnym czynnikiem, który nas odróżnia od innych ludzi. Ciężko mi teraz mówić, nie jestem muzykologiem. Inaczej, co cię muzycznie kształtowało? Czy raczej Miles Davis, czy raczej, no, mówmy umownie, Chopin? No właśnie, to jest dobre. Kształtował mnie Jimi Hendrix, kształtował mnie Miles Davis i wielu, wielu wspaniałych artystów. Natomiast im dalej w las, tym bardziej nieuchronna jest konstatacja, że jesteśmy z tej tęsknicy słowiańskiej, że pochodzimy z tego i ten zaśpiew stąd być może też, bardzo to poczułem podczas nagrywania tej właśnie płyty, która nosi tytuł Warszawa, Nowy Jork. I tytuł bierze się z tego, że jest dwóch Słowian nadwiślańskich, ja i Robert Kubiszyn, a po drugiej stronie Clarence Penn i Manuel Valera zza oceanu. Jeden Kubańczyk mieszkający w Nowym Jorku, a drugi Nowojorczyk od wielu lat. I widać różnice, widać, czuć te różnice i przypuszczam, że to, nie wiem, czy tak jest w przypadku innych artystów, ale jak ja tym bakcylem jazzu się zaraziłem, czy bluesa, czy tego, co leży u korzeni muzyki amerykańskiej, no to wiadomo, że na początku strasznie chciałem być taki amerykański. Z czasem zauważyłem, że to, co ta nuta, która w nas jakoś rezonuje, gra, ta polska nuta nasza, właśnie od Chopina chyba najbardziej, i Wierzby Płaczącej, to chciałem wykorzystać swoją żelazową wolę do tego, żeby jak najlepiej nauczyć się grać tę muzykę amerykańską, ale no, szukać tego. Ja tego nie robię w tak dosłowny, znaczy inaczej, w tak zdefiniowany sposób i dedykowany, jak na przykład robi to Adam Strug, którego niezwykle cenię, czy znana ci Anna Maria Jopek, że ja nie szukam w muzyce ludowej inspiracji, czy Zbigniew Namysłowski, co, który robił to wspaniale przed laty. Natomiast no, gra ta nuta w nas i staram się ją jakoś pielęgnować i nie zapominać o niej. I naturalnie pojawia się pewna liryka w tej mojej muzyce. A jakbyś tak spojrzał na swoje ostatnie płyty z pewnej perspektywy, to jakbyś opisał tę drogę, którą podążasz? Od, już pomijam, a może nie powinienem, Funky Groove, ale potem twoje dwa pierwsze autorskie albumy, potem tę płytę w duecie filmową i teraz ten album. Na jakim, właściwie w jakim punkcie twojego muzycznego rozwoju my się spotykamy teraz? No właśnie, ja mam coś takiego. Jak ja nagrywam każdą z tych, kiedy nagrywałem każdą z tych płyt, to robiłem to na 100%. Robiłem to najlepiej, jak potrafię. W danym momencie. Stąd też mam taki szczególny stosunek, który nie jest taki powszechny wśród innych muzyków, że jeżeli sięgam po swoje nagrania z 2005 roku, na przykład z płyty NAP, to ja nie oceniam tego. Ja nie czuję, że spotykam się z muzyką gościa, który słabiej gra niż ten napiór, mówiąc kolokwialnie, który znaczy, żyje jeszcze. Raczej mi chodziło o taką ewolucję koncepcji, prawda? Że to wciąż jesteś ty, tylko nie grasz cały czas tego samego. Tak. Tylko szukasz nowych form wyrazu. To mnie też interesuje. I tu jest klucz właśnie do tego. Ja opowiadam cały czas tę samą historię, komponuję utwory, które mają jakąś wspólną, jakieś wspólne cechy, no ciężko mi o tym mówić, ale mają pewną nutę, która no jest moim dźwiękiem, moim głosem. I to widzę bardzo dobrze. To się nawet sprowadza do tego, że nawet jak ostatnio widziałem siebie grającego w wieku 20 paru lat gdzieś w jakiejś telewizji Wrocław, to ta nuta jest. Więc od tego nie uciekniemy i całe szczęście. I teraz moja droga polega na tym, że jako, że ja jestem człowiekiem, który się nudzi dosyć szybko różnymi rzeczami, ja staram się opakować tę swoją historię w coraz to nową jakby formę. Stąd nagrałem płytę Up w 2013 roku, na której wystąpiło 14 muzyków, a już rok później nagrałem z Arturem Lesickim duet Celluloid. Zawsze szukam jakiejś nowej formy. Właściwie przychodzą do mnie jakieś utwory, rysuje się jakiś tam zarys kompozycyjny i wtedy ja zaczynam myśleć, jak to obudować tym razem, żebym ja miał frajdę i żeby słuchacze też. I też, żeby zaskoczyć, prawda? W muzyce ogromnie ważne jest zaskoczenie, że twoi entuzjaści, twoi słuchacze myślą sobie, cóż on teraz nam z tej swojej historii opowie nowego, jak to inaczej właśnie opakuje, że to wciąż będzie nasz ukochany NAP, ale w jakimś sosie. No właśnie, szukamy tych sosów, natomiast ja nie robię tego też za wszelką cenę, że ja jako człowiek już w średnim wieku, nazwijmy to, daleko mi na przykład do awangardowego konceptu, że jakby ta rebelia, która jest właściwa wiekowi Pacholęcemu, już za mną. Są oczywiście wspaniali artyści, którzy całe życie próbują drążyć tę drogę. Ja daję z siebie wszystko, jest to akt twórczy, nazwijmy to górnolotnie, jakby w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja nie próbuję zaskoczyć, no mógłbym szokować, mógłbym robić coś takiego. Nie. Ja staram się opakować to w takie jakby ramy, w których To nabierze nowego kontekstu, ta muzyka będzie dla mnie atrakcyjna dla słuchacza, ale nie za wszelką cenę, stąd no, nie robię jakichś rzeczy, no, na przystanku mógłbym wisieć na przykład bez ubrania. To prawda. A to jeszcze przed tobą, bo to jest taka kampania bardzo znanej polskiej marki, w której co sezon pojawiają się inni dżentelmeni, raz to są sportowcy, kiedy indziej ostatnio są to fotografowie, więc być może niebawem będą to jazzmeni i ja cię w tym widzę. Dobrze, wybrałeś z twojej nowej płyty Wawnyc, czyli Warsaw, New York, jeden utwór, od którego zaczniemy. Powiedz coś na temat tej kompozycji. To jest utwór, który jest balladą. Powstał w miejscowości Petriolo, malutkiej, zupełnie nieefektownej zdawałoby się miejscowości w Toskanii, ale ci z państwa, którzy byli w Toskanii, właśnie wiedzą, że nie. Pamiętam, mieściła się tam jedna otwarta restauracja, Barbara e Sandra. Te panie zafundowały mi makaron najprostszy. Byłem jeszcze z kimś, więc ja zjadłem makaron funghi, czyli porcini, funghi porcini. Osoba mi towarzysząca z sosem pomidorowym. No i jak, i to jest, było to przeżycie natury mistycznej. No wiem, no i to zjadłeś taki makaron z grzybami i od razu muzyka na ciebie spłynęła, łaska po prostu. A tu się świętej pamięci Wojciech Melarski, wrąbawszy bryzol na pieczarkach, zaczął pisać list miłosny. Podobnie no było z pisaniem. I tenże Młynarski jest jeszcze śledź w śmietanie metafizyczne. Danie. Więc oczywiście, że kuchnia, cuisine, może inspirować wielką sztukę. Marek Napiórkowski z najnowszej płyty. Marek Nabiłkowski, Petriolo z nowej płyty Warsaw, New York. Muzyka wielkiej elegancji, szlachetności, skupienia i gęstości też przyznaję. Myśmy tak zagadali, że jeszcze wielokrotnie wrócę do tego utworu i wielu innych. Dzisiaj pierwszy raz mam tę płytę w rękach i w uszach. Marku, mówiłeś, że to jest taki podstawowy skład, ten kwartet twój, ale jest na tej płycie też gość. I to gość naprawdę nadzwyczajny. Spokojnie możemy powiedzieć, że jeden z najważniejszych saksofonistów naszych czasów. Zanim do niego dojdziemy, to chciałem się ciebie spytać, bo cały czas mam w oczach taki kadr, że ty siedzisz na krzesełku, grasz na swojej gitarze akustycznej Lindy Manzer, a przed tobą, co jest bardzo istotne, klęczy Pat Metheny. To, że on przed tobą klęczy, akurat to może trochę rozwieje wątpliwości, to był taki zabieg techniczny, bo on trzymał w rękach bardzo długą partyturę, jednocześnie przyglądał się twojemu voicingowi. No niemniej klęczał, fakt, tak było. Ale zmierzam do tego... Odkupię od ciebie to zdjęcie. To jest film. Film. Więc zmierzam do tego, na ile ci naprawdę najwięksi muzycy naszych czasów, z którymi miałeś okazję współpracować, z wieloma z nich, na ile oni ciebie zmieniają, na ile ciebie inspirują, jakiego rodzaju to jest doznanie, kiedy spotykasz się jak partner z postacią takiego formatu? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Mianowicie każde spotkanie waży prawie tyle samo. Oczywiście zabrzmi, może to zabrzmieć trochę jak truizm. No, jak zagram na jam session gdzieś tam z przypadkowymi muzykami, to może nie ma to takiej rangi. Natomiast cała ta podróż muzyczna, ta przygoda, to jest taka wędrówka. My gramy, używamy języka i porozumiewamy się dzięki temu językowi. Ten język jest piękny, jest to język improwizacji, muzyki. I ja się spotykam z różnymi muzykami, więc jakbyś mnie zapytał, czy na przykład spotkanie na scenie z Tomaszem Stańko, z Henrykiem Miśkiewiczem, czy z Tomaszem Szukalskim w jakiś sposób jest choćby o milimetr mniej znaczące w moim życiu niż spotkanie z rzeczonym Patem Metheny, czy z Markusem Millerem, czy z innymi wielkimi, to odpowiem nie. To są spotkania. To są spotkania muzyczne. I pamiętam jak dziś, jak zadzwoniłeś do mnie, kiedy stałem w korku na ulicy Kruczej i powiedziałeś, napiór bierz nylona, może zagrasz, nie, że na pewno, podczas słynnej sesji. No więc ja z czerwonymi uszami zupełnie, potem jeszcze Henio zadzwonił jeszcze raz i to potwierdził. Ja pamiętam, jak jechałem do tego studia, oczywiście mnie sparaliżowało to jakoś niezwykle, no, ucieszyło też, ale właściwie nie wiem, jak opisać to uczucie. Krótko mówiąc, było to zupełnie niezwykłe spotkanie. Nagle znalazłem się w tym studiu S4, w którym notabene nagrałem tę płytę. Założyłem słuchawki, zaczęliśmy grać utwór Upojenie. I nie było Pata Metheny w tym momencie. Była po prostu tylko i wyłącznie muzyka. Więc na pewno każde to spotkanie odkłada w nas jakąś fajną wartość szlachetną. Im bardziej szlachetna jest ta muzyka, z którą możemy obcować z tymi muzykami, rozmawiać na wspaniałym poziomie, tym większy ten ślad pewnie to zostawia w nas. Natomiast tych spotkań jest więcej i to może nawet... To podobno miałem refleksję, jak chadzam na koncerty. Niekiedy pójdziesz na koncert mega gwiazdy, coś przeżyjesz, a niekiedy pójdziesz na koncert na przykład naszych muzyków, którym, mówiąc kolokwialnie, zażre tego dnia. I przeżyjesz coś niezwykłego także. To nie jest takie jakby policzalne, jest to czysta abstrakcja. Tak czy inaczej, puentując tę przydługą wypowiedź, bardzo się cieszę, że miałem okazję spotkać się z gigantami muzyki i to jest dla mnie zupełnie niezwykłe przeżycie. Ja wiesz, miałem na myśli bardziej to, na ile właśnie takie kolejne spotkania i jak najbardziej ja w tej grupie umieszczałem i Szukalskiego, i Stańkę, i Henryka Miśkiewicza, bo przecież to, jakkolwiek Henryk jest bardzo młodym człowiekiem, ale wciąż jednak to było pokolenie, do którego ty aspirowałeś, więc to tak, ja to widzę jako takie kolejne stopnie wtajemniczenia, że spotykasz wielkich też nauczycieli, bo podczas takiego grania muzyki improwizowanej na scenie, oni też cię uczą, prawda? I ja odnoszę takie wrażenie, że jest do dzisiaj w jazzie taki podział na mistrzów i uczniów. Dzisiaj ty jesteś mistrzem. Oj. I masz uczniów, którzy kiedy mogą się z tobą spotkać na scenie, to chłoną tę twoją energię i uczą się od ciebie. To prawda, no na pewno więc może troszeczkę nie do końca zrozumiałem. Spotykanie mistrzów jest w ogóle podstawą przekazywania tej wiedzy. To jest wiedza ulotna, wiedza magiczna zupełnie, niezapisywalna, nie do sprecyzowania, czysta abstrakcja. Stąd ja na przykład mam wielkie szczęście, że ja jeszcze poznałem tych ludzi, którzy grali ten jazz przez duże G. Właśnie, prawdziwy. Którzy tworzyli tę naszą szkołę. Tak, i na przykład Pat Metheny, no to zupełnie jest magiczne spotkanie, bo pierwszy jazz jakikolwiek świadomie usłyszałem w życiu, to był koncert Pata z Warszawy z roku 85 bądź 6, nie pamiętam, nic z tego nie rozumiałem. Pamiętam, jak dziś nazwałem to ogrodem wyobraźni wtedy i do dzisiaj to pamiętam. Nie wiedziałem nic, ale ta droga się potoczyła. Podobnie z wielkim szczęściem dla mnie jest to, że mogę grać z tymi ludźmi, którzy jeszcze niosą ten kaganek jakby tego jazzu, tej... Już tradycji tej polskiej muzyki. Tradycji, tak. I na przykład taką osobą jest Wojciech Karolak. Wspaniały organista, z którym grywam od czasu do czasu w trio. Jeszcze z Adamem Czerwińskim. I to jest... Gramy standardy. Wojtuś kocha grać te utwory, które już słyszał jak wcześniej i to nigdy nie jest żadne zmaganie się z materiałem. Gramy, jak to mówił Tomasz Szukalski, utwory popularno-naukowe i ilekroć z nim gram, to czuję, że odbieram wielką lekcję czegoś, czego nie da się przekazać. Że mógłbym zaprosić do współpracy bądź zagrać z muzykiem na Hammondzie grającym też w wieku lat 40. Wojtek ma prawie 80 i wnikliwy słuchacz, a ja się staram tego takim być, odbiera lekcję czegoś malutkiego, nieprzekazywalnego, bo Pat to jest młodzik przy Karolaku. To prawda, plus też jest to lekcja historii, jak ta nasza muzyka od lat 50. rozwijała się nad Wisłą. To jest dla mnie ogromnie ważne. Ja nie mam takiego daru jak ty, bo ty jeszcze chłoniesz te anegdoty i wierzę, że kiedyś je spiszesz wszystkie. Dobrze, mówimy o mistrzach. Skąd wziął się Chris Potter na twojej płycie i dlaczego właśnie on? Nagrywaliśmy tę płytę znaną i cenioną metodą, czyli na setkę. Tak wszystkie te płyty zazwyczaj powstają, one są potem podlegają jakiejś ewentualnie edycji, ale taka jest idea. I w jednym z utworów usłyszałem jakiś, że przydałby się dźwięk jakiegoś instrumentu dętego. No i zacząłem sobie wyobrażać z jak najwyższej półki, kto by najbardziej tutaj pasował. Chris Potter wydał mi się taką osobą, że nie, akurat pasuje do tego utworu w jakiś sposób. To oczywiście jest też niewytłumaczalne, to jest czysta abstrakcja. No i tak mówię, a może Chris Potter? No, odwracam się do Clarence'a i mówię, znasz Chrisa Pottera? Clarence, zamiast odpowiedzieć, jak powinien, ja znam wszystkich i z wszystkimi grałem, to powiedział, że owszem, tak. No i doszło, Chris nie jest teraz, ma tak wielką pozycję jakby w Stanach. Byłem w Nowym Jorku w czerwcu i okładki, gazet, te rzeczy, że nie bierze wszystkich nagrań. Natomiast Clarence do niego zadzwonił, wysłał mu nagranie, zapytał. Chris się zgodził. Pojechałem do Nowego Jorku w studiu Clarence'a w domu na Brooklynie. Przyszedł Chris do tego studia, pogadali z pół godziny o remontach domów, tak zupełnie normalnie, uśmiechnięty, sympatyczny człowiek, po czym zadał saksofon na razie bez mikrofonu i ja powiedziałem, sounds like Chris Potter, on się uśmiechnął, po czym zagrał trzy take'i, jak mówimy, trzy wersje solówek do utworu The Way, no i zostawił mnie z kłopotem, którą wybrać. Uśmiechnął się, a jeszcze zagrał na klarnecie basowym parę partii, świetnie zagrał. Bardzo serdeczny mi człowiek. No jestem niezwykle szczęśliwy, że on. Nie dziwię się, żebyśmy zawsze mieli takie kłopoty. Ten temat nosi tytuł The Way. The Way. Marek Napiórkowski i Chris Potter. Wagner Piórkowski i Chris Potter z nowej płyty Marka Warsaw New York. Wawnitz. Proszę się rozglądać, bo to takie wielkie litery krzyczą do Państwa z billboardów, plakatów na przystankach, zewsząd. Ale słusznie, bo muzyka najwyższej próby. Marku, ruszacie się w trasę. Tak, pogramy troszeczkę. Trasa będzie miała dwie odnogi. Pierwsza już jest, że tak powiem, zdefiniowana. Odbędzie się w czasie około zaduszkowym. 31 października zagramy w Nosprze, drugiego... Ach, to jest wspaniała sala, jedna z najlepszych, jakie widziałem w życiu. Tak, ale akurat w tej mniejszej zagramy, w mniejszej, aha, też ładnej. No ta jest najładniejsza sala, w jakiej, mhm, jaką ja widziałem w życiu, ta wielka. To jest niebywałe zupełnie. To prawda. Tak, 2 listopada zagramy w poznańskim klubie Blue Knot. 3 zagramy w Winnicy Turnau i to jest nowe miejsce na mapie. A gdzie to jest? Bo to jest pod tak Szczecinem. Winnica, to ciężko tam trafić. To jest pod Szczecinem, w miejscowości Baniewice. Mhm. Bardzo urokliwe, wspaniałe, kameralne miejsce. No słynne tereny winiarskie, no, Szczecin, to wiadomo. Ale polecam, polecam Państwa uwadze, bo tam Pinot Noir i Riesling naprawdę dają radę. Potem pojedziemy do Jeleniogórskiej Filharmonii, 4 zagramy i w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz 5 listopada w Teatrze Roma zagramy. I to na razie tyle, a w lutym druga odnoga, o której... kiedyś opowiem. No to jak zajrzysz do nas następnym razem. Ogromnie Ci dziękuję. Proszę się rozglądać za Markiem, bo będzie wędrował po całej Polsce. Marek Napiórkowski był naszym gościem. A na do widzenia w pierwszej odsłonie gitarowej dzisiejszej siesty. Przypominam, że w drugiej będzie luzofońsko i pojawi się wspaniały João de Souza. Natomiast na koniec tej pierwszej jeszcze John Williams i Alfonso Montes pograją trochę muzyki wenezuelskiej. Joe Williams i Alfonso Montes, nawet nad deszczową zazwyczaj, dzisiaj przynajmniej myśliwiecką, smuszka światła słonecznego, tak cudownie działa ta muzyka latynoska. I tych kilka minut to było wprowadzenie zaledwie do tego, co zdarzy się w drugiej odsłonie. Z serca Państwa zapraszam, bo siesta powróci w stosownym momencie. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła 2 nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów.